Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Risikovillig kapital flyder som aldrig før ind i små og mellemstore nystartede virksomheder. Vi kigger i dag på det globale venturekapitalmarked, og det gør vi sammen med Peter Varnø, medstifter af Kapitalfonden Nordic Eye. Godmorgen og velkommen til, herr Varnø. Godmorgen, godmorgen. Flodret ind på en scooter, eller du kunne ikke finde nogen, så det har været lidt hektisk her til morgen. Det var lidt inden jeg kører mandag videre, men... morgen. Ja. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen. Du kan lige få gang i markedet. Jeg skal også afsløre, at vi har Lars Persson med i studiet, det har jeg sagt. Vi har Lars Svendsen med på telefonen, det var det, jeg vil sige næste gang. Ham skal vi også rykke lidt rundt med senere. Herr Varnø, venture capital marked, $265 milliarder røg ind globalt i 2018. Det var 80... Det var ikke så dårligt. Nej, det var sgu meget godt. 80 milliarder mere end forrige år. Hvad skyldes den her voldsomme stigning? Det er jo en rekord, vi har set her sidste år. Jamen, jeg tror måske, at alle har set, at aktiemarkedet har haft et voldsomt år sidste år, og så tror jeg måske, at folk ser, at de sidste par år har været rigtig gode i venturemarkedet. Så der har været ret gode afkast, og så kvæg den her aktieturbulenstid, der har været sidste år, så er der flere, der har fået lidt øjnene op for det. Måske er vi i Europa blevet lidt mere interesseret i det. Amerikanerne har været det i rigtig mange år, men det er stadigvæk kun 0,3% af samtlige investeringer i hele verden, der bliver brugt til venturemarkedet, så der er room for improvement, som man siger. Mm. Hvordan formidler du din egen investering, Peter Varnø? Er du gået all in på venturekapital, eller er du også stadigvæk lidt i aktiemarkedet? Jeg er gået all in. Det bliver jeg jo nødt til. Det har jeg også lyst til. Og det synes jeg er spændende. Mm. Og det vil jeg også gerne vise alle mine investorer, og jeg selvfølgelig også gør. Mm. Siden du var her sidst med os her i studiet, så har du også gjort dig i Løvens Hule, hvor I har det her panel, hvor I udvælger gode forretningsmuligheder. Har det været godt for din forretning? Ja, det tror jeg. Altså, man kan sige, det er jo en lidt anden type investeringer i Løvens Hule, end det er i Nordic Eye. Det er på et helt andet niveau. Det er jo mere seed investeringer. Men jeg tror, at kendskabet til vores forretning og til det, vi laver, og til hele early growth market osv., har måske fået et eller vi har måske fået, folk har fået kendskab til os omkring det, hvad jeg laver. Og det har selvfølgelig været en del af årsagen til, at jeg er gået med i det, så synes jeg, det er enormt spændende. Der er 1 million seere hver eneste uge. Så det har en enorm attention i den brede befolkning og alle steder. Peter Varnø, vender tilbage til dig. Du har været en tur i Israel, som er Mellemøstens tech-hop og en iværksætternation. Der skal du fortælle os mere om. Så lige inden vi gør det, så tager vi lige markedet med Lars Persson. Velkommen til. Jamen tak skal du have. Markedet, det har lige taget en tur ned. USA, det lukkede jo i voldsomme minuser. Vi havde lige stået om torsdagen, eller fredag morgen, da vi mødte ind, var vi jo rigtig glade, fordi at det havde været fine plusser over hele linjen. Men fredag, der blev det hele kappet væk igen. Nasdaq ned med 2,5%. S&P ned med 1,9 og Dow Jones 1,7. Og det hele skyldes jo, at... hvad skyldes det? Jamen, det skyldes lidt af den her uro omkring Kina-forhandlingerne blandt andet. Så skyldes det også, at man kan se, at væksten den, simpelthen stopper op. Den amerikanske nationalbank var ude og sige, at nu er der ikke nogen renteforhold til noget tid. Og nøgletallene, der kom lidt ud, de var også sådan lidt til den svage ende. Så man er forholdsvis nervøs på den her recession. Så den globale vækst, der igen rusker i, Lars Persson? Den er gået helt i stå, synes man i hvert fald. Så sender man markederne kraftigt ned, og det fortsætter. Det kan også bare være sådan en naturlig reaktion på, nu har vi banket det op af i de første 2 måneder af 2019. Ja, men vi har jo ikke passeret den gamle top fra tidligere, så vi ligger jo stadigvæk, altså når man kigger all and all på det, på den store klinge, så bliver det jo egentlig nogle faldende tendenser, vi har i øjeblikket. Hvis man kigger på S&P 500, så har vi ikke passeret den gamle top fra september-oktober over de 2900, så det er ikke så godt, sådan hvis man ser det på med tekniske briller. Så og så tog DAX'en en ordentlig nedtur, der vil sige, at den udvikling, der har været de sidste 4 uger, den blev 3 uger, der blev faktisk spist af sidste uges fald der om fredagen. Der lavede den sådan en stabel, der ligesom dækkede de sidste 3 ugers udvikling. Så det er sådan også et negativt billede, at man man ikke kunne holde sig over bundene for de sidste tre uger. Man er simpelthen dryppet ned under den bund der, så det ser ikke så godt ud. Og Japan er nede med over 3% her til morgen, og det er blandt andet en hel masse af de store banker, der får sig en tur i Centerfugen derude. Mm. Og også Hinter Mauritz konkurrent, der er også en tur ned, som jo så kommer med regnskab, altså Hinter Mauritz i den her uge, der kommer fredag. Nu. Mm. Så alt i alt, så noget bruget mandag at stå op til. Det må sige en kedelig start på ugen. Jeg fik også en mail fra Tom Hårgaard, vores spekulant og daytrader, der sidder i London, som sagde, at som egentlig har været lidt positiv, må man nok sige, her i starten af året. Han er også begyndt at blive lidt smånervøs og ser nogle mønstre, han så tilbage i 2000 og 2001. Mm. Og måske kan det her være forvarsel til et bæremark. Nu skal jeg nok passe på ikke at ruske en stemning i vejret, men Persson, blev du så nervøs i fredags, at du solgte lidt ud? Nej, jamen, jeg havde jo en aktie, og jeg virkelig var rigtig nervøs over, eller havde stået her længe og talt om, at jeg skulle af med. Det var jo den her Skistar, inde i en meget god sæson op i Sverige og sydpå, men det var alligevel stadigvæk ikke godt nok til, at investorerne synes, det var sjovt at være med, så den røg under de der 105-106, som jeg havde sagt som stop loss, og så røg den ud af porteføljen, så nu har jeg 54.000. Hvis nogen sidder og får morgenkrydderen gal i halsen, så Modern Time Group, der er nede med 61% i dag, men det er, fordi der kommer sådan en spin-off af deres TV-virksomhed. Man laver simpelthen en e-virksomhed på den ene bane, og en TV-virksomhed på den anden. Så der er ved at være sådan en spin-off, så man skal lige tage med en lille smule ro i maven, så hvis nogen af jer sidder derude og har fået morgenkaffen galt halvt. Men ellers så er det altså en morgen, hvor vi får nogle bøllebank i porteføljerne, på grund af, at markedet er mere nervøst, taget de pessimistiske briller på og kigger lidt urovækkende på, hvad der sker med væksten, sådan både ikke bare i Europa, men også USA og Kina. Så er det jo, at vi havde Lars Skovgaard inden for Danske Bank i sidste uge, og han sagde, at jamen, nu begynder Kina måske at skrue lidt på tingene. Jamen, det kan man så håbe, fordi Europa er en hel del afhængig af kineserne, både turistmæssigt, men også at de køber alle vores gamle luksusbrand, altså alle de her luksusfirmaer, der er børsnoteret blandt andet i Frankrig, de plejer jo at have god fat i kineserne, godt fat i kineserne. Den gamle historie om lavere global vækst, recessionsangst, altså det, der har sagt godmorgen til jer her til morgen i aktiemarkedet, Lars Persson, vi kan sige på en store klinge, så er du altså, har vi jo ikke fået en løsning på handelskonflikten mellem USA og Kina i den her uge, der flyver topforhandlerne fra USA til Beijing og fortsætter samtalerne. Ja. Jeg så Tim Cook, eller Tim Apple, som han nu hedder, i forhold til Donald Trump, var ude og ligesom sige til kineserne, hør nu her, I er nødt til at åbne lidt op. Ja. Så ligesom I kan udvikle Kinas potentiale, og vi også kan få gang i den globale økonomi. Så har vi jo også den gamle historie om Theresa May og Brexit. Hvor er vi henne efterhånden? Ja, der kører nogle afstemninger her. Vi har altså stadigvæk et no-deal-scenarie, der hænger over hovedet på os. Det er den 29. marts, at britterne jo skulle have sagt farvel, men indtil videre så har Theresa May jo fået lov til en forlængelse af EU. Mm. Det skal parlamentet så også lige blive enige om. Sunday Times havde så en historie, der kom ud her i weekenden om, at der er et oprør, der ulmer internt, og at der er 11 medlemmer af regeringskabinettet, der faktisk sidder og venter på at vælte Theresa May. Så det kan være, at det her ender med et valg i Storbritannien lige pludselig midt i Brexit og det hele. Skal vi lige tage med også, at så er der den her Robert Mueller undersøgelse. Efter snart 2 år, så blev der leveret fire sider, som så altså frikendte Donald Trumps valgkampagne i at skulle have holdt aftalt spil med russerne under valgkampagnen i 2016. Det kom også ud her i weekenden. Og ellers, Lars Persson, så er du altså nu, hvor vi igen har generalforsamlinger herhjemme, og der går noget udbytte fra hist og pist. Det gør der. I mange af de store selskaber, der er gået en del udbytte fra, og det kan man jo så mange gange se på kursen dagen efter. Og det skal man jo så lige også huske en gang, men man ikke lige bliver forskrækket, hvis man sidder og har nogle af de store selskaber for tiden, at der bliver udbetalt pæne udbytter på tocifrede kroner i mange af de store selskaber, som jo så gør, at man får pengene ind på bankbogen i stedet for, og så går de jo fra i ens aktiekurs. Man kan ikke både have dem i aktiekursen og på bankbogen, så er det egentlig derfor, at aktien falder. Og så efter nogle dage, så hvis markedet er med, så kan aktien rette sig og køre tilbage. Hvis vi nu får sådan en broget periode, så kan det godt være, at aktien har lidt svært ved at indhente det tabte. Men det er der jo nogen, der sådan går sådan på udbyttejagt rundt omkring i de danske selskaber, nordiske selskaber, europæiske selskaber, og får lidt penge på bankbogen på den måde. Det eneste, der står og blinker foran mig nu, det er, at du har 55.000 kroner på bogen. Det er jeg meget glad for, sådan en mandag morgen, hvor... Det kan jeg det slet hele, ikke have i mig. Nej, men det er til gengæld rigtig glad for, sådan en mandag morgen, hvor det lyser rødt. Og spørgsmålet er, hvis det bliver ved med at lyse sådan her rødt, så er det ikke... Så kommer du til at se flere kontanter på min bankbog i hvert fald, det er helt sikkert. Så skal du bare gå i venturekapital. Ja, men det kan vi ikke rigtig. Præcis. Men jeg lytter spændt lige om et par minutter. Det stiger ind hos os. Ja, men fedt. Jeg skal Nordica Eye. Ja, men når du er børsnoteret Nordica Eye, så skal jeg nok være der, Peter. Så, så sådan det. Vi har en sælger i studiet i dag, det er der ingen tvivl om. Vi vender tilbage til venturekapitalmarkedet, men inden da skal jeg også sige, at vi er selvfølgelig og livestreamer på vores Facebook-side. Godmorgen til jer derinde. I er som altid velkommen til at kommentere og snakke både med hinanden, og jeg har et halvt øje på det. Men ellers er den direkte linje her ind til studiet, der er på vores sms. Og nummeret hen til, det er 42 600 247. Og det er altså her, du kan stille kommentar. Stille kommentar, det kan du. Du kan stille spørgsmål og komme med kommentar. Og det er altså på det, der hedder 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. En halvskidt start på aktiemarkedet. Peter Varnø, så er det godt, vi kan vende os mod dig og tale venturekapital, for det er jo et sted, som vi sagde indlændingsvis, hvor det går forrygende. Det er USA, og det er Kina, dem, som har trukket de fleste kontanter i den retning, men et sted, der også er vokset med opgaven, det er Israel. Ja. Du har netop været en tur dernede og kigget på selskaber. Hvis vi lige kigger på det sådan helt overordnet, så er det, som jeg også sagde, Mellemøstens tech-center, de har, det bliver kaldt Silicon Valley. I stedet for det, Silicon, det, det har du ikke hørt. Nej, det har jeg faktisk ikke. Hvad er det, der sker dernede i øjeblikket? Jamen, det er ikke noget nyt. Det har været i en hel del år dernede. Men det er klart, at med en direkte linje ind til USA, som jo er verdens største tech-inkubator, hvis man kan kalde det det, så har Tel Aviv i mange år boomet og boblet. Og i og med, at hele venturemarkedet er blevet større og større, så er det selvfølgelig også blevet endnu større dernede. Rigtig, rigtig mange af de store amerikanske virksomheder har hele deres research og development placeret i Tel Aviv. Google og mange af de store mobilvirksomheder osv. lægger alt research dernede. Og en del af det kommer blandt andet fra hele den militær struktur, de har dernede, hvor jo selvfølgelig der er ret meget fokus på cybersecurity og på at forsvare sig fra alle de fjender, man har rundt omkring sig. Firewall er en israelsk opfindelse. Lige præcis. Så det betyder, at dernede har man en ekstremt stærk militær enhed, hvor kvinder skal være 2 år i militæret, mænd 3 år. Og hele den uddannelse udklækker en lang række entreprenører, som virkelig er succesfulde med det, de laver, for de skal jo være de allerbedste. I en krig føres jo i dag ligesom meget bag en skærm, som ude i felten. Altså en stærk ingeniørbase. Så ustandsligt, når man kommer i Israel og møder succesfulde fonde eller entreprenører, så har de en baggrund i militæret i Israel, hvor de jo altså simpelthen har siddet og programmeret og lavet forskellige ting, og har lavet kontrakter på 8 og 10 år, hvor de jo så har udviklet ting. Så næsten dem alle sammen er udklækket af det. Så det er en af tingene, og så har de et enormt drive. De er sultne, virkelig, og de har simpelthen en jeg læste en artikel også, at gennemsnitsalderen generelt i Israel er ekstremt lav. For hele befolkningen som sådan, så der er jo selvfølgelig en ja. De er travlt. Ja, de er sgu travlt. Jeg ved ikke, hvad de skal nå, men generelt er der altså en enorm drive og en sult for de her forskellige ting. Altså, jeg kan huske, en af de skikke møder, jeg havde dernede, var med en robotvirksomhed, som sælger til bilindustrien i München, og han fortalte jo på sit engelsk-israelske, at han havde været i München og mødte de her store tyske virksomheder, og de var fuldstændig vilde med hans produkter og sagde, det skal vi bare have, det skal være nu og nu og nu. Og så var han kommet hjem til Israel og sendt med mail. Så har der stået en auto-reply. We are on vacation, we're back in 3 weeks. Okay. Og så kiggede han på mig og sagde, hvad laver I i Europa? Var det ikke nu? Så de har altså en enorm drive dernede. Det må vi altså sige. Det kan jeg se, når man går rundt. Hvad gjorde størst indtryk på dig for din tur derned til, Peter? Jamen, det er nok det her drive, og så denne her total fokusering på at skabe virksomheder og skabe produkter, og så er de enormt beskedne jo. Altså, det er de virkelig. De alle kontorerne, jeg så, vi besøgte en stor virksomhed, der hedder VIG, som jo er børsnoteret på Nasdaq til 8 milliarder dollar. Hvad en smule, synes man. Og vi sad med CFO'en nede i hjørnet, og vi kunne ikke være på hans kontor. Vi var 3-4 mennesker. Vi sad i nogle sofaer på nogle skamler rundt. Og det ser man selvfølgelig også i Silicon Valley, men det var bare det drive og den iger for at skabe verdens virksomheder, har de altså virkelig med sig, det må man sige. Nu ser du selv Silicon Valley, Peter Varnø, der har du også din ikke daglige, men måske månedlige gang, og haft det i en del år efterhånden. Hvad er, ligesom, er de største kontrakter, hvis du kigger på Silicon Valley i USA, og så Silicon Valley eller Tel Aviv? Jamen, jeg tror, at Silicon Valley er enormt ophedet lige nu, hvis man kan sige det sådan. Der er folk flokke som de her entreprenører og kaster penge efter dem, gode som dårlige, og ord som EBITDA, altså indtjening før skat osv., eksisterer ikke. Det er vækst. Og der er Tel Aviv på et lidt andet niveau. De er slet ikke kommet derop. Så det er mere realistiske folk, eller det er mere realistiske værdisætninger, vi ser, end vi ser i Silicon Valley, hvor tingene er ret overophedet, og hvor folk kan på Sand Hill Road, som det hedder, kan shoppe rundt fra den ene venture til den anden, og få værdierne op, afhængig af, hvad tid på dagen man er der, ikke? Det kan man ikke. Hvor mange chusser, der er kommet ind på os? Ja, det, jeg må lige vil sige det. Eller i virkeligheden, hvem man taler med hos de forskellige venture, fordi der foregår også lidt i Silicon Valley, at de her investment managers, de bliver simpelthen købt som fodboldspillere. Lige så snart de har lavet en eller to gode investeringer, der stiger lidt i værdi, så har de jo en succes, i hvert fald på papiret, og så kan de ryge et andet sted hen, ikke? Mange af dem, der sidder, synes jeg også, i Silicon Valley, har ikke helt oplevet finanskrisen for 10 år siden, og derigennem sådan et lidt mere naturligt forhold til kost og udgifter og forskellige andre ting. Eller bare ydmyghed i det hele taget. Det har man i Israel på en helt anden måde. Det skal vi tale meget om. Jeg vil godt bare sende den sidste ting, fordi det går godt, at vi taler om, at nu har vi haft et bullmarked på aktiemarkedet, som har kørt ved lige fra 10 års jubilæum. Men når jeg kigger på venture capital, og nemlig specielt Silicon Valley, så er der også det her boble begreb her, og nu taler jeg risikovillige penge. Som du selv siger, Peter Varnø, det virker også på mig som om, at vi her har pisket en stemning i vejret. Ja, det kan man jo godt sige, man har. Nu synes jeg ikke, at venturemarkedet har så meget med IPO-markedet eller med børsen at gøre, men der er jo ekstremt mange penge. Altså, vi har set venture deals i år på over $1 milliard, der er investeret i USA eller i Kina. Vi har set virkelig store investeringer i nogle af de her selskaber. Så selvfølgelig er der nok lidt en stemning. Vi ser det jo også, nu drillede du med min scooter, min elektriske scooter, ikke rigtig virket her til morgen. De værdier, som de her selskaber handler til, altså på 8 måneder bliver de $2-3 milliarder værd. Det virker jo også noget overophedet, må man sige, når alt er baseret på fremtidig omsætning, og de øvrigt brænder, jeg ved ikke, hvor mange penge hver eneste måned, ikke? Så jeg tror, det finder et fornuftigt leje nu, måske hvor vi ser, at markedet i hele taget bliver lidt lavere. Mm. Men det vi jo kan se, er jo, at der bliver puttet flere og flere penge ind i venturemarkedet. Altså, en af dem, som vi, eller typisk Lars Tvede, jo følger hele tiden, er jo Yale Endowment, som investerer $30 milliarder, og deres eksponering på venture er steget ret kraftigt her på det sidste, helt op på 18% nu. Så det betyder også, at der er flere og flere hvad skal man sige, større pensionskasser, investorer, som kaster sig lidt mere ind i det. Mm. Og hvad er årsagen til det? Jamen, jeg mener blandt andet, at det har lidt at gøre med, at det har aldrig været så billigt at lave virksomheder i dag, som det er, på grund af teknologi og forskellige ting. Men det er også jagten på udbytte, Peter Varnø. Når det må de man store sige. Drenge og kapitalfonde og pensionsselskaberne begynder at gå den vej, så er det fordi, at der er posen ved at være tømt, når vi taler aktiemarkedet. Ja. Vi taler om normalt aktiemarked her i Millionærklubben. Jeg har allerede på min sms fået en del spørgsmål. Peter, kan du lige sætte, hvad er kernebegrebet, når vi taler venture capital? Jamen, det er jo unoterede aktier. Det er i selskaber, som er unge, og som er, hvad skal man sige, unoterede, og som er privat ejet, selvfølgelig, og som har nogle høje vækstrater, og som, hvad skal man sige, er kendetegnet ved, at de stadigvæk er i en voldsom udvikling. Og hvor tung skal man være for at kunne komme med på vognen i de her selskaber? Hvor mange penge skal man have? Hvilket setup skal der være omkring en? Jamen typisk har man jo, hvis man skal som investor ind i venture, har det været rigtig svært, for man kan ikke komme ind i de her fonde. Man skal op på et vist niveau. Hos os har vi også selvfølgelig sat et vist niveau, man skal med på. Så det er ret svært egentlig, men jeg er sikker på, over de næste par år kommer der venturefonde også, som tilbyder helt ned til meget små investeringer, altså 5-10.000 kroner. Mm-hmm. Du har stiftet Nordic Eye, Peter Varnø, og det har du sammen med Lars Tvede, som vi også kender her fra Millionærklubben. Ja. I har så været i Israel og kigget på selskaber. Israel er en iværksætternation. I har været på en tur dernede. Hvilke selskaber har I besøgt dernede? Jamen, vi har besøgt forskellige selskaber. Vi har besøgt nogle artificial intelligence, altså AI-selskaber. Vi har besøgt nogle finansielle, nogle cybersecurity-selskaber og nogle robotvirksomheder. Så vi så forskellige ting dernede. Vi mødte 8-10 selskaber, så havde vi den danske ambassade til at lave et fantastisk arrangement, hvor vi mødte investorer dernede. Det er jo sådan, når man sidder så 4-5 timer væk, som vi gør fra Tel Aviv, og stadigvæk er lidt ny, så vil det være rart at arbejde sammen med nogen, altså det, der hedder co-investe, sammen med nogle lokale dernede. Så en af vores opgaver er at finde nogle partner dernede, som vi kan have tillid til at stole på, som kender os. Vi vil gerne være med til, der findes jo en rigtig god, hvad skal man sige, connection mellem USA og Israel, det ved vi jo alle sammen, gennem mange år. Og den kunne vi godt tænke os at prøve at udvikle lidt mellem Europa og Israel. For det er den rent faktisk ikke så forfærdelig meget. De fleste i Israel, der skal ekspandere internationalt, de kaster sig lige over Europa og ryger direkte til USA. Hvorfor? Ja, det er jo fordi de har værdierne... tre USA'er? Ja, det kan du sige. Det har de jo ikke i USA. Nej. Det er jo på grund af værdierne, og så er det jo fordi de store amerikanske venturefonde har jo kontorer i hvad hedder det, Tel Aviv selvfølgelig. Så det giver enormt meget mening, men de vil gerne kigge på det europæiske marked. Nu er vi en rigtig aktiv venturefond, der går ind og hjælper vores selskaber med salg og forskellige andre ting. Så derfor prøver vi selvfølgelig, om vi kan få en fod indenfor og hjælpe dem til at få noget mere europæisk fokus, end de har haft tidligere. Det var en del af vores opgave, og det er blandt andet, det er den danske ambassadør, som jo er enormt innovativ og dygtig. Hun sidder og arbejder med dernede i det der, der hedder Connect Denmark. Mm. Af de her selskaber, I så besøgte, Peter Marnø, var der så et par stykker, hvor du tænkte, wow, ja, det her har jeg ikke set før, eller ja. For eksempel? Jamen, der var et artificial intelligence-selskab blandt andet, som var ekstremt spændende. Der var også et e-sports-selskab, som var enormt spændende. Det er ikke sådan, at man møder noget, som man ikke har set andre steder, fordi vi har også i Danmark ekstremt mange dygtige entreprenører. Men de her var lidt længere fremme, vil jeg sige, og tænker jo internationalt. Der er jo ikke nogen, der tænker på det israelske marked, når man laver noget der. Det gør man lidt mere selvfølgelig i Danmark. Der starter man i Danmark, så går man ud. Israel, der er man altså født med en ekstrem international ånd i det her. Mm. Så jo, jeg mødte nogen, og man bliver enormt fristet. Jeg er jo ligesom alle andre, jeg bliver jo ekstremt fristet og bliver imponeret over, hvad de her mennesker kan, og hvor hurtigt de kan det, hvor hurtigt de kan skabe 10 millioner brugere på en platform, og hvor hurtigt man kan lave nogle ting, og hvordan man kan disrupte et marked så ekstremt stærkt ved hjælp af social media, ved hjælp af forskellige andre ting. Mm. Så jo, jeg blev imponeret, men det gør jeg nu også mange gange herhjemme. Så. Hvor stærk er det på det, der hedder finansielle teknologier, altså hele fintech-området, når vi taler Israel? Jamen, der er de ret stærke også. Ja. Altså, det er fintech-området, og så er det sikkerhed, altså cybersecurity. Det er sådan deres to mærkesager, hvis man kan sige det sådan. Mm. Så det er det. Nu er der ikke så mange virksomheder, vi mødte, men altså, vi mødte blandt andet en virksomhed også, der hed eToro, som var fantastisk. Også der havde bygget, der havde, var blevet bygget op med ekstreme store data. Mm. Så de er dygtige til de ting. eToro, det er en handelsplatform, ja, altså, hvor du kan handle aktier. Jeg husker, vi havde Mogens Vad dernede for, hvad det er, 2 år siden, hvor han også kom hjem og sagde, var dybt imponeret over det. Og vi hørte også om det hjemme i, jeg tænker, Persen, kender du til den? Har du været inde og prøve? Mm. Når du med at drikke vand. Ja, jamen, jeg har været inde og kigge på den, så, og de kan jo nogle ting. Også hele med det her copy trading var de jo nogle af de første, så det er jo spændende. Og, den er ikke børsnoteret endnu. Nej, så $800 millioner i værdi har de. Det er jo hele problemet med det her, Peter Varnø, det er jo, at når vi gør os mest på aktiemarkedet, så er vi kan ikke komme til dem her. Mindre vi at, kan, man sige, kan få fingrene af. Går via Nordic Eye, ja, hvis man har penge til det. Men de her selskaber, du så møder, altså de siger, okay, vi skal have nogle penge skudt i os, og så vil vi på børsen. Er det sådan de goal, eller er der begyndt, er der sådan en tendens? Nej, nu kan du sige, eToro gav $80 millioner i udbytte sidste år. Ja. Så de har ikke noget bestemt behov for at rejse penge. Præcis. De tjener gode penge. Men jeg tror nok, der var en børsnotering alligevel i deres planer, så vidt jeg kunne forstå, men det kan så være forskellige andre årsager. Men nej, og det er jo sådan en virksomhed som den, der er interessant, kan man sige, som alternativ til aktiemarkedet. Ja. Den er utrolig profitabel, den er verdensomspændende, og jeg er helt sikker på, at den er minimum 2-3 gange det værd, den er i dag, om 1 eller 2 år. Så det er jo sådan en virksomhed, som vi jo i Nordic har jo også godt kunne tænke os at investere i. Man tænker også, om vi har fået sådan, når nu vi taler portefølje generelt og teoretisk, så siger man, altså, vi har en blok, der hedder aktier, vi har en blok, der hedder obligationer, nogle ejendomme, og så har vi cash. Skal vi have en blok ind, der hedder venture capital? Er det sådan en ny en i, hvis vi tager teoretisk investerings? Det synes jeg jo. Ja, det er, jeg skal spørge dig også, Pearson. Det synes jeg jo. Ja, men man kan jo nok, altså det er jo lidt svært for den private investor måske, hvis man ikke kan skyde penge ind nogle steder, ikke? Nu havde I jo åben på et tidspunkt. Ja, og det har vi så også nu. Altså ja. vores 100.000 euro som minimum. Ja. Så det er nok ikke alle lige, det er ikke alle marne i kæret, vi kan få med, vel? Men vi kan nok få nogen med. Så det er jo lidt det der udfordring, det er, at hvis den private, helt private investor skal skyde nogle penge i, så er det alligevel en del penge, ikke? Så det, men jeg tænker, om det er den vej, vi flytter os, hvis vi kigger sådan på en tendens, Peter Varnøs, ja, det kunne man jo godt synes. Altså, som jeg sagde før, 0,3% af verdens investeringer ligger i venture, så der er jo ikke virkelig mulighed for at lave det større. Ja, en af årsagerne til, hvorfor venture måske også er blevet større, er jo, at det er så billigt at lave en virksomhed i dag, på grund af teknologierne. Man behøver ikke at lave kontorer og alle mulige steder i verden for at starte op. Men da Facebook var i Europa, jeg tror 10 år før, de ansatte den første medarbejder i Europa. Ikke? Så i dag er det blevet nemmere. Det er blevet nemmere at rejse penge til. Folk er blevet mere interesseret i det. Så jeg tror da, at venturemarkedet generelt vil stige. Jeg tror, folk synes, det er spændende at være med til os. Og så kan man se nu, i USA har det jo været den bedste aktieklasse i 20 år, tror jeg. Eller i 25 år. Det er jo det Lars og jeg kiggede rigtig meget på, da vi startede Nordic Eye for 2 år siden. Vi kiggede jo på, hvorfor er de så dygtige i USA, og hvorfor har vi ikke været så gode i Europa? Fordi de har virkelig været dygtige derovre. Og jeg tror, hvis vi kigger på statistikkerne de sidste 2-3 år, så tror jeg også, at Europa er blevet bedre. Nu er så Østen ved at overhale os, desværre her i Europa. Så jeg synes da, at jeg er sikker på, at der vil komme nogle flere venture-selskaber, og der var også kommet nogen, som man kan investere i på mindre niveau. Fornemmer du, at det er lidt ved hen, om vi simpelthen har nogle selskaber, der ligesom ikke, hvor det ikke er en børsnotering, de har for øje, men hvor du simpelthen henter hele dine, altså du er venture-kapital, det er der, du får det, og så stopper du ligesom der? Ja, det kan jo godt. Altså, som jeg sagde før, der har været i år, har vi set nogle venture-selskaber putte $1 milliard ind. Det er jo mange penge. Det er jo mere, end der kommer ind i rigtig mange børsnoteringer. Så det kunne man jo godt forestille sig, at det skete. Det er så også et udtryk for, at der er mange penge i omløb. Jo, ikke? Og det tænker jeg også, at det er også bare udtryk for, at der er meget risikovillig kapital derude, der leder præcis efter udbytte. Så, lige præcis. Ikke? Ja. Så det er det. Men jeg tror, det bliver et større. Jeg tror også godt, folk kan lide at følge med i det, de investerer i. Altså, der er jo rigtig mange, der køber ejendomme, som gerne helst vil have ejendomme, de kan køre forbi og kigge på. Fordi det har de sådan en eller anden god fornemmelse for. Og det kunne også godt være, at man ville det i forbindelse med venture, hvor man jo hver tredje måned eller hver halve år lige kan køre forbi virksomheden og sige goddag dag. Det kan man jo ikke, hvis man har investeret en aktie på børsen. Jeg er ikke sikker på, at man lige kan banke på døren hos direktionen, vel? Så kan man tage til generalforsamling. Så kan man tage til generalforsamling og spise blandt andet i denne her uge. Ja. Peter Varnø, Nordic Eye, som du har stiftet med Lars Tvede. I kigger i Silicon Valley, nu er lige med en tur i Israel. Når jeg hører de ting, de ord, du sætter på Israel, så er der mange ting, som ligesom har samklang med, når jeg taler Kina, for eksempel. Er I overhovedet over på det marked og kigger også? Nej, det er vi slet ikke endnu. Det kan godt være, at vi en dag vil være der om nogle år, når vi har fået nogle når vi er kommet lidt længere frem i vores udvikling, fordi der er ingen tvivl om, vi kan ikke komme udenom det. Vi har nogle dialoger i Singapore, som er, hvad skal man sige, Østens Tel Aviv, eller Østens sted, hvor de fleste inkubatorer er. Der har vi nogle dialoger med nogle andre venturefonde, fordi det er jo sådan, at det er noget af det, vi er ved at bygge op i Nordic. Det er et kæmpe netværk i hele verden, og det handler om dealsourcing, og det handler om at co-invest, altså at investere sammen med andre også, så man er flere om det. Og der har vi haft et par dialoger med nogle i Singapore. De har blandt andet været i Norden, fordi Norden jo også er et interessant sted. Vi skal stadig ikke glemme, at 50% af Europas unicorns kommer fra Norden. Så vil du viske mig i øjet, det er mest Sverige. Det er det desværre også. Men lad os nu bare kalde det Norden. Det er jo lige derovre, vi kan næsten se. Lige i dag er vi altså Norden. Lige i dag er vi. Men nej, vi er ikke begyndt i Kina overhovedet nu. Det kan være, at vi gør det en dag. Jeg kan jo se på de statistikker, jeg ser, at de kinesiske ventureforretninger er stadigvæk ikke særlig profitable, eller ikke særlig gode til at give afkast. De tæpper rigtig mange penge, så jeg tror, at man sådan er i gang med en proces med at blive bedre og bedre til det. Men jeg mener, jeg var i Shanghai i julen hos, til min nevø, som læser MBA derude, og jeg mødte jo ekstremt mange kinesere. Udover at jeg ikke forstod, hvad de sagde, så ved jeg, at de hele tiden snakkede om innovation, og deres største drøm var at starte virksomheder og komme til Europa osv. Ja. Det fortalte Robert med min nevø mig derude. Så jeg er sikker på, at hvis jeg bliver inviteret herind om et par år, så kan det godt være, at jeg ved lidt mere om Kina. Så er det ni hao. Så er det ni hao. Ja. Men hvad med nogen, der kommer den anden vej, og måske banker på jeres dør og siger, kunne vi investere i jeres fond? Har I mødt nogen af dem? Ja, altså? Det har vi også. Ja. Vi har faktisk mødt nogle kinesere, men der er jo en lille udfordring i at få penge ud af Kina i øjeblikket, som gør det en lille smule besværligt. Det lykkedes så for Lars Eier, men hvad hedder det? Det er lidt udfordring, men vi har mødt nogle kinesere. Altså, det er jo en lidt anden måde at lave forretning på. For det første, så tager det enormt lang tid. Man skal virkelig have tillid til folk. Kineser skal bruge lang tid på at bygge tillid til hinanden. Så det er et lidt andet game, kan man sige. Så vi har ligesom valgt at sige, det er USA, hvor vi bruger mest tid, og så Europa selvfølgelig, eller Norden jo, som trods alt er vores største fokus. Vi har talt rigtig meget her det seneste års tid, og det seneste års tid omkring bæredygtig investering, impact investment, ud fra FN's verdensmål. Når man taler venture capital og investeringer der, hvordan er gennemsigtigheden, når du investerer i en virksomhed? Er den større? Er det nemmere at komme til virksomheden på det niveau, end når vi er inde på aktiemarkedet, Peter Varnø? Nej, men man kan sige, at der er jo fonde, der ikke laver andet nu end bæredygtige investeringer, og vi vil også gerne lave det. Det er ikke vores hovedformål. Vores hovedformål er jo at tjene penge til vores investorer, det må vi jo erkende. Men bæredygtige virksomheder kan jo også være profitable. Så vi vil rigtig gerne kigge den vej også. Vi har faktisk en dialog i øjeblikket med en dansk virksomhed, som er ekstremt spændende, og som simpelthen kan blive en fantastisk succes, hvis vi ser nogle år ude i fremtiden. Så den del vil vi også godt kigge på. Slet ingen tvivl om det, men vi har ikke som nogen fonde, der er kommet op her de sidste par år, haft det som eneste fokus. Det har vi ikke haft. Men jeg er sikker på, at det kommer til at spille en større og større rolle. Hvis man kigger på Nordic Eye, så ligger det jo i jorden. Peter Varnø, I kigger primært på nordiske selskaber. Det er der, I ligesom har jeres hovedfokus. Ja, det forhindrer sig ikke at tage til Silicon Valley eller så til Israel. Nej, men det er jo fordi, vi gerne vil lære af Silicon Valley. Vi gerne lære af Tel Aviv. Mm. Og så vil vi jo rigtig gerne lave en international venturefond ud af det her. Vi vil ikke kun lave nordisk. Vi vil gerne lave en, der er international. Vi vil gerne lave en med et rigtig højt afkast til vores investorer, fordi det er jo nummer et formål. Og for at kunne det, så kræver det altså også, at man kan kigge internationalt. I dag er det at lave venture, det er ikke så lokalt, som det har været tidligere. Og det betyder, at man bliver nødt til at kigge med internationalt. Og vi ved jo alle sammen godt, det er jo et lille land, vi bor i. Og skal man være med på nogle af de lidt større sager? Jeg kan jo se, at to af vores største succeser i Nordic Eye, de er jo rigtig internationale. Så derfor er det vigtigt for os, at vi har muligheden for at kunne gå med internationalt i det, vi laver. Men selvfølgelig har vi langt de fleste connections og de største dealflow i Norden, og selvfølgelig i Danmark, hvor vi jo har ageret og været i rigtig mange år. Ikke? Hvordan går det? Det går godt. Det går rigtig godt. Jeg vil gerne have Hvad du er jeres investorer glade? Ja, altså vi har generalforsamling på onsdag, så kan jeg fortælle dig mere, men det tror jeg bestemt, de er. Vi har, det er sådan en stor venturefond, skulle gerne, en rigtig succesfuld venturefond, og sådan skal lave 3x, altså 3 gange pengene på 10 år. Og det er jo 20% om året, vil der nogen her ved bordet, der vil kunne regne ud. Og jeg tror, at vi var jo heldige at lave, eller vi lavede en exit efter 7 måneder, hvor vi fik små 7 gange pengene hjem. Og jeg tror, vi kan præsentere her på onsdag, at vi er måske allerede i år kommet op på de her 3x, og det vil være inden for 2 år, i stedet for 10 år. Så det går rigtig godt. Nu ser vi. Det er jo et lidt mere risikofyldt marked end andre ting. Det er jo derfor, man får det lidt højere afkast. Så derfor er det svært at lave forudsigelser, men som udgangspunkt ser det ud som om, at vores værdier er steget over 20% her de første 3 måneder. Inde på jeres hjemmeside, der bare hedder Nordic Eye, der kan man jo se jeres portefølje, hvad for nogle selskaber I investerer i. En af dem har vi faktisk haft her i Millionærklubben, det er AirHelp. Ja, Henrik Silmer. Henrik Silmer, ja, hvor man jo sådan kan, det er der, man kan gå til, hvis man ens fly er forsinket, og man har ret til erstatning, blandt andet. Odico, den fynske robotklynge, Der er I også kommet med på den morgen der. Vi blev snydt på... Blue Ocean. Ja. Jeg blander det sammen med Odeko, vi fik på børsen. Blue Ocean blev vi snydt for. Ja, det er rigtigt. Blue Town er også en i jeres portefølje, Peter Varnø. Er det internet, eller den synes jeg også er ny i forhold til, da du var her sidst? Nej, det er den ikke. Det var jo helt med fra starten. Så snakker jeg ikke om den sidst. Så snakker jeg. Nej, det gjorde vi ikke, men Blue Town er en fantastisk virksomhed, der laver wifi i Indien, Afrika, i små landsbyer. Og nu har de lavet et samarbejde med Microsoft og med Richard Branson, som jo er ved at sætte alle de her satellitter op rundt i verden. Så det er jo en feel-good-sag også, i virkeligheden, kan man sige. Så, men den har et kæmpe internationalt perspektiv, og er allerede i gang i landsbyer rundt omkring med at sætte en mast op, og så får alle de lokale beboere adgang til internettet. Har der været nogle af dem, I har investeret i, der måtte lukke på vejen? Ja, vi har lukket en enkelt her i januar. Okay. Vi havde et lille selskab, der hed Jellynote, som lavede musikundervisning. Det var et selskab, der lå i London og i Paris. Og hovedinvestoren, som var en amerikaner, ville ikke rigtig være med til at finansiere mere. Nej. Og så sagde vi nej. Det er jo en af de vigtigste opgaver for os. Det er jo også at kunne sige nej tak og sige, vi tager afskrivningen, som det er. Så det tog vi nu, at det er en lille sag. Så det betyder så ikke så meget. Men det var en af de ting, vi kiggede meget på, Lars og jeg, da vi startede. Det var jo, hvorfor er det amerikanerne er så gode til venturekapital i forhold til europæerne? Og noget af det, amerikanerne er gode til, det er altså at lukke af. Mm. Når de ligesom har mistet troen til et selskab, jamen, så funder de ikke mere. Nej. Hvor er vi i Europa er lidt flinkere og venligere og siger, at vi bliver ved. Mm. Så det var sådan en lesson learned. Og vi kommer til at lukke flere selskaber, eller stoppe med at fonde flere selskaber. Det er jeg slet ikke i tvivl om på vores rejse. Det er en del af det. Mm. Nu nævnte du Airhub. Det er en fantastisk forretning. Fuldstændig. Og Henrik er en utrolig dygtig CEO, der driver det med 700 medarbejdere i Polen og i Berlin. Og han laver et fantastisk overskud hver eneste måned. Over 1 million euro her i januar. Og han hjælper 110.000 passagerer om måneden. Hvor tæt er I på jeres selskaber og deres ledelse, Peter Varnø? Vi er rigtig tæt. Vi arbejder med dem, nogle selskaber, på daglig basis. Men vi er altid med i en bestyrelse. Men så har vi altid nogle ting, vi arbejder med sådan løbende med dem omkring forskellige ting. Det kan være ansættelser, det kan være salg. Vi har jo etableret som noget helt unikt, har vi gjort det. Vi har etableret et salgsselskab i London. Fordi den største udfordring for iværksættere eller for unge virksomheder, det er salg. Så derfor har vi simpelthen etableret og investeret i et selskab med 12 ansatte, der sidder i London, der hedder Nordic Eye Sales Accelerator, som hjælper dem med at skabe revenue. Og det brugte jeg jo rigtig meget, da jeg var i Israel, fordi når jeg skal gøre mig til, og det skal jeg jo som venturefond nede i Israel, hvor der står alle de store amerikanske venturefonde, der har mange, mange, mange, mange flere milliarder end mig, så kan jeg jo komme til dem og sige, jeg har et salgsskab i London. Jeg kan hjælpe jer med at skabe omsætning i Europa. Jeg kan få jer ind på banen og så videre. Så det er en enormt vigtig salgsparameter for os. Nu siger jeg salgsparameter. Det er en differentiator for os. Jamen, det er det jo, I er jo små i forhold til det globale venturemarked, så I skal jo netop sige ud og... Sælge. Ja, og den bedste sag, vi så i Israel, han er nemlig i morgen i London og skal møde vores salgsmand, fordi jeg har sagt til ham, prøv at høre, tæt du dig nu over og tage en snak med ham. Vi kan hjælpe dig i gang i Europa. Og så begynder valuation og store amerikanske dollar ikke at være så afgørende, hvis vi vitterligt kan komme med noget, bidrage med noget. Og det er en af de ting, vi arbejder rigtig meget på i Nordic Eye, det er at differentiere os ved at kunne tilbyde de her succesfulde iværksættere noget andet end bare pengene, kan man sige. Lige til spørgsmål, Peter Varnø. Hvordan er flowet af cases ind til jer? Er det stigende? Er det faldende? Er der stadigvæk... Og er kvaliteten også? Er der noget at vælge ud imellem? Nej, men man kan sige, at den er enormt stigende, og den har selvfølgelig også været det i forbindelse med løvernes hule. Det er klart, at i forbindelse med det får vi, men både Lars og jeg får jo rigtig meget på LinkedIn og på Facebook og alt muligt. Og vi får et sted mellem 75 og 100 sager om måneden. Vi kan jo sige, at vi har eksisteret i 2 år i Nordic Eye her 2. april. Og vi har vel kigget på 1100-1200 sager, vi har investeret i 16. Så man kan jo sige, selv regne procenterne ud og sige, hvor stor en chance er der for, man får. Så er der rigtig meget, der falder uden for vores fokus, altså biotech. Den får vi jo mange sager, det er slet ikke noget, vi har forstand på, så det siger vi jo pænt nej til med det samme. Så er der mange, der er alt for tidlige, som er på idéstatet. Det er heller ikke noget for os. Og så er der mange, der passer ind. Så kan man lege rundt med statistikkerne. Men det er helt klart stigende. Der er ingen tvivl om, at kendskabet til os også nu er blevet langt større. Der er ikke så mange venturefonds i Danmark. Altså, det er der ikke. Der er rigtig mange angel-investorer på lavt. Business angels. Ja, business angels. Ja. Og der er rigtig mange private equity-selskaber. Men i det space sådan lidt ind imellem, hvor man er en virksomhed, der er godt i gang og har fået skabt omsætning og i gang med internationalisere og så videre, der er faktisk ikke så forfærdelig mange at gå til. Mm. Men når man så kommer til jer som virksomhed, er det så der niveauet lige før en børsnotering? Nej, det er ikke lige før børsnotering. Det er det ikke. Det er jo sådan en A-runde, som det hedder. Så det er nogle runder før børsnoteringen. Men det er ikke på seed. Altså det er ikke som seed capital, eller som nogle af de andre går ind på meget tidligt tidspunkt. Mm. Vi kan godt lide overskud, vi kan godt lide omsætning, og vi kan godt lide, at man ligesom har sit produkt fuldstændig færdigt. Mm. Det minimerer vores risiko, synes vi, i den grad. Søren Hansen, han spørger mig lige her. Hvad er den direkte linje til dig, Peter Varnø og Lars Fede og Nordic Eye? Hvordan sikrer jeg mig, at det lige er min case og min idé, som I siger, den skal vi lige kigge nærmere på. Det gør på man jo ved at bare skrive en mail til os på Nordic Eye. Vi svarer på alt. Jeg svarer på alt på alle de steder, jeg bliver kontaktet. Forsøger jeg så vidt muligt at svare på alt, hvad jeg får. Mm. Men vi har sådan et helt proces for, når man skriver ind til Nordic Eye med sin case, så skal man uploade den på vores hjemmeside, og så har vi jo mit team inde i Nyhavn, som sidder og kigger på tingene og giver et svar hurtigt. Man skal ikke stalke dig personligt eller banke på din privat dør, så er chancen større, eller hvad? Ja, er der nogen, der gør. Det tænker jeg. Sige. Men okay. Så bliver de pænt henvist til hjemmesiden, eller også tager jeg en telefon en gang imellem, eller svarer på mail. Hvis jeg kan se, nævnte jeg før, hvis det var biotech, og jeg kan se, det er biotech, så er der en grund til at gå ind på vores hjemmeside, så kan jeg jo lige så godt skrive til folk, det passer ikke lige ind hos os. Eller. Så jeg synes, vi svarer alt, hvad vi kan. Det tror jeg også, Lars gør, eller det ved han gør. Peter Varnø, Nordic Eye, tak fordi du næsten tog en scooter hen i dag og var med os i studiet. God venturejagt, og vi tales ved. Yes, hej. Lars Persson, ja, tak. Lad os hoppe derover. Er vi blevet i bedre humør der? Det må man ikke rigtig sige, vi er, desværre. Vi er nede med over 1% i Danmark. Tyskland klarer sig sådan lidt bedre, men de fik jo også måske lidt større øretæver i fredags, så det er sådan en svær dans, vi har sådan en mandag morgen. Tyskerne lukkede ned med 1,6% i mandags, eller i fredags, undskyld, og de er kun nede med 0,2. Så de klarer sig sådan lidt bedre, men både Sverige, Norge og Finland er nede med næsten 1%, og Danmark, vi fører, der er det blandt andet et sjovt selskab egentlig, som Rockwool, der er pænt nede her til morgen. Selskabet er ikke sjovt, det sjove er vel, hvorfor det er nede, Lars Persson? Ja, vi prøver jo at proppe det over i grøn energi, ikke? Så det gør vi i hvert fald herinde. Det kan godt være, at vi skyder gråsbo med kanoner, fordi det bruger jo alligevel en del afbrænding for at skabe selve Rockwool-batten, men sådan er der så meget. Men ellers så er det en morgen, hvor der er få selskaber i plus, altså Novo nede, Ambu nede, AP Møller nede, Carlsberg nede, jamen you name it. Det er kun lige Danske Bank, der ligger rundt nullet, og det er jo måske egentlig meget sjovt, når man sådan ser i forhold til, hvordan bankerne vil have det med et rentefattigt miljø. Altså jeg tror, vi i øjeblikket har en obligationsrente, vi konverterer til 1% i øjeblikket, så det er jo en svær sag. Så er også godt, vores gode ven Lars Svendsen havde skrevet en analyse af, at hvis man tog, så skulle man jo kaste ud på dyb vand og begynde at købe banker. Nu skal du jo ringe til ham nu her, så du står. Ja, men jeg... Du står og fumler med cifrene, så jeg padler lige lidt videre. Nej, du behøver ikke at padle. Vi tager et spørgsmål her fra mailen, og det er nemlig Martin Knudsen, der spørger, eller ikke for mailen, for vores sms. Du kan være med os på 42 600 24 7, og det er Martin, der spørger her. Nu skal du høre, Persson, jeg har min sparepenge i Danske Bank, kurs 128, og FL Schmidt, kurs 307. De rasler ned. Hvad er jeres anbefaling, hvis jeg er med langsigtet? Så kommer man an på, hvor langsigtet man er langsigtet. Men lad os bare sige så, at vi leger 5 år, så vil jeg holde begge to, nu når vi alligevel er så langt, specielt med Danske Bank, FL Schmidt. Jamen altså, der har vi jo set små forbedringer, tendenser til, at så kom der nogle ordre på cementmøller, og så har vi haft også lidt gang i råvaresektoren, så... Ja, den vil jeg holde. Den har selvfølgelig haft en skidt periode, hvor den er faldet fra 440 ned til 300, men der er en god støtte, et godt støtteniveau hedder det, et godt støtteniveau her i det niveau, som jeg vil læne mig lidt op af. Og markedsdeltagerne ser også ud, som om nu har den bevæget sig sidelæns. Hele det her år ser også ligesom ud til at byde ind på niveauet her. Så den vil jeg holde. Og Danske Bank, jamen altså, den er jo for stor til at knække helt sammen. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det bliver sådan en lang historie som Deutsche Bank, hvor at aktien er simpelthen bliver meget kedelig og kan falde yderligere, når vi finder ud af, hvor store bøder der kommer og så videre. Men ja, det er for sent med Danske Bank. Der skulle man have været noget mere vokset ved havelån. Så er der nogen, der vil sige, ja, men tilbage i 2008, der var kursen nede i 40. Det kan den også komme igen. Det kan jeg ikke afvise. Men lige nu, der ser jeg ikke, selvom der er alt det her sorte skyer rundt omkring banken, så ser jeg ikke lige, at det lander der. Men ja, den er ikke sjov at have i porteføljen, men man skulle have reageret noget hurtigere. Jeg synes ikke, at man skal komme her 120 point efter at sige, nu må jeg gøre noget. Det får man bare ondt i maven af, tænker jeg. Så man må bare håbe på, at de kommer med nogle gode udbytter, ligesom de er kommet i år. Så har jeg fået brødkrummen ud af tastaturet her i studiet. Lars Aarhus Svendsen, god formiddag, velkommen til dig. Ja, godmorgen. Ja. Du har haft en åbenbaring i weekenden. Ja. Man skal ikke lade dig sidde for længe alene, så sker der ting og sager. Ja, det er altid farligt. Men, ja, men vi, altså, ja, nu har vi lagt for land og været, vi er nervøse, markedet er nervøse. Det du så også kan forstå? Ja, jeg vil så sige på den måde, jeg er jo lige ude af markedsføre det der synspunkt. Det har jeg så gjort nu efterhånden i 14 dage. Ja. Om at man måske skulle kigge på danske bankaktier. Jeg mener sådan set, at de er blevet fuldstændig mishandlet, den her mediekampagne, der er kørt. Det skal vi så ikke tale om lige nu, men det, som jeg ligesom... Der kommer hele tiden nogle nye ting op, og så gik det lige pludselig op for mig, at noget andet sted, hvor der sker noget, der bekymrer mig meget, det er jo, at renten i Europa er stort set gået helt i nul i Euroland på obligationer. Og så er... Og det er så obligationsmarkedet, der er kommet bagefter pengemarkedet, kunne man sige. Men pointen er jo det med England, fordi det man... Jeg sidder jo nogle gange og laver sådan nogle scenarier. Hvad kan ske? Hvad er worst case? Og sådan noget. Man er jo sådan at tænke lidt fremad. Ligesom sådan nogle krigsspil, eller kan du, hvad du vil, simulere noget, at man kan også simulere, at man arbejder, men det er sådan noget andet, jo, men at det her tilfælde, at man kunne jo virkelig forestille sig, at det sted, hvor det store problem kan komme i løbet af de kommende måneder, det er England omkring deres obligationsmarked. Og meget bekendt er der ikke rigtig nogen mennesker, der sidder og bruger tid og kræfter på at tænke over det. Man kan få 1,01% i rente på en engelsk obligation, og England har jo sin fuldstændig egen valuta. Pundet er jo svæver og frit. Der er ikke nogen, der passer på det. De har et kæmpe underskud på deres handel. USA ligner England næsten mere, eller England ligner USA mere, end England ligner Europa, fastlands Europa, Øverland. Og så vil man kunne spørge sig selv, hvis alt det her på en eller anden måde, hård eller blød Brexit eller et eller andet, hvis de vil fastholde Brexit på en eller anden måde, så slipper de jo fortøjningerne til Europa. Og Europa, der redder vi jo røven på hinanden, som vi har gjort i Grækenland, i Italien, i Portugal. Og i Spanien, de fik også hjælp. Kan ikke huske, de fik en ekstra kvote til bankerne og alt muligt. Og så synger vi en stor sang om, at det er ikke noget større problem, og vi skal nok klare det. Men hvis England slipper fortøjningerne, skal de jo stå selv. Og det kunne man jo så godt lige pludselig risikere, at der er nogen, der begynder at tænke og sige, hvordan ser egentlig deres statsgæld og hele deres system ud, og det er en nation, der er ved at falde fra hinanden. Skotland har prøvet en gang at gå sin egen vej, som de så næsten var flertal for. Så derfor kan du sige, at det her over, at hvis jeg skulle sige en trussel, som kan blive smidt i vandet og ødelægge meget, så er det engelske obligationsmarked. Men hvis det er scenariet, og det er jo et scenarie, der er i spil, Lars Svendsen, så er det jo ikke bankerne, jeg skal sætte mine penge i. Nej, og det er jo også det, du bekymrer mig. Ja. For jeg er jo lige gået ind i det skidt. Ja. Men okay, det er jo så også en bekymring. Man skal selvfølgelig sondere markedet, når man tager sig en beslutning og investerer. Men okay, hvor stor er risikoen for, at det er den her vej, der sker? Kan du sige noget om det sådan procentvis? Nej, det er jo det, der... Det er jo, altså, det er jo der, nu er det så tilbage en anden spørgsmål, det er, at det her er jo ikke sådan... er det 30% eller er det 92%? Det er jo sådan ligesom en eller situationer, ikke? Og hvis folk lige pludselig bliver skrækslagen for noget. De oplevede jo for kun nogle få måneder siden i Italien, hvor renten galopperede opad, ikke? Så galopperede den så meget op, så ja. Den blev så dyr, så de der månebevægelser eller pålægsbevægelser, hvad der for nogle af de andre, fandt ud af, at nu skulle de nok ikke være så hårde ved EU, fordi de var afhængige af at låne til lave renter. Ellers gik staten bunden til at vende ud af statskassen på grund af renten, ikke? De vil dø rentedøden, ikke? Mm. Og det er jo det, man kan frygte, at der kan komme til at ske det over. Så er det jo, at sandsynligvis ligger de engelske banker inde med mange engelske obligationer. Og så kan du jo lige pludselig få en krise i deres banksystem ved, at... og der er jo ikke nogen... altså, den der kolde... Altså, siger du sådan en finanskrise 2.0 her? Ja, og hvis EU's kolde attitude er, at vi er ligeglade, det har de selv været udenom, så hvem skal så redde dem? Ikke? Altså, det er... det er sådan set, men det er jo et scenarie, det er... Det må man ligesom tænke igennem sig. Det kan ske, men... Ja, altså, hvor sandsynligt er det? Ja, det er vel måske 30% sandsynligt. Men altså, det er jo hele tiden den der med, hvis i sig selv kan du jo sige, hvis nu... at det her ender med, at England ender med, at Theresa, hun helt kører galt i det, og så ender det med, at de skal have parlamentsvalg, og ingen ved, hvad der skal ske, og flere måneder frem, og bla bla bla. Og de gode gamle partistrukturer er konservative, nærmest lider havari, ikke? Mm. Og bliver til fire nye partier, ikke? Ligesom vi er her. Jamen, vi har jo partier, som popper op som svampe i skovbunden, ikke? Så kan du sige, men så kan det jo godt være, at engelske statsoperationer ikke er det bedste, vel? Så kan du få en skide socialdemokrat, som ingen tror, og er medlem af atombevægelsen. Så kan du få ham som statsminister. Men Lars Svensson, grund til, at du kigger på obligationer, det er simpelthen fordi, at det vil så smitte af på hele finanssektoren, og så kender vi jo godt turen, den har været igennem før i 2008 og 2009. Men Lars, hvis jeg sidder og lytter til Millionærklubben her de sidste 55 minutter, den måde, vi startede dagen ud på og kiggede på aktiemarkedet, de ting, der er i spil, så kunne jeg da godt sidde og blive lidt nervøs for min aktieportefølje her det næste stykke tid. Er du sådan, så du overvejer, om du skal tage lidt profit ud nu og gå lidt i læ, eller hvordan? Nej, jeg må indrømme, at det her, jeg overvejer, det som jeg lige også selv er ude at sige i det her blad der. Er det her, risikerer det her bank, vores eget som ligesom bankreaktion, som burde være et rebound, ikke? Opad. For, og jeg har så taget Nordea, men altså, der kan også være andre banker jo. Som man skal sige, at risikere det at blive ødelagt af en eller anden større ulykke udefra, ikke? Det er sådan set det. Man er nødt til at tage lidt i ed, og jeg gør det ikke nu, men jeg vil sige, at jeg tror, at jeg har opdaget noget, som vi er nødt til at følge med i. Hvor galt kan det der? Nu går jeg ind og bliver, ikke? Nå, men så altså, verden er fuld af fare. Jeg skulle lige til at sige, vi kan jo ikke gemme os, vi skal jo ikke lade os styre af frygten. Tværtimod, Lars Svensson, hvordan ser det så ud i din portefølje her, denne mandag? Lige ser jo min isolerede ulykke, så er det jo, jeg var forleden dag, var jeg op og røre 315.000, og nu har jeg 302.800, så jeg har faktisk tabt 12.000, det er 4% i løbet af en uge, ikke? Så jeg har jo haft en gevaldig rekyle på min, og det er blandt andet vores gode ven, Bavienen. Før Nordic, som, ja. Nu går jeg så og venter lidt på, at vi venter jo hele tiden, men at Lundbæk skal holde generalforsamling på onsdag. Mm. Og så går der 12 kroner fra udbytte, det er temmelig meget egentlig. Og hun skal, Deborah skal ud og fortælle lidt om, hvordan hun vil regere i sit nye kongerige. Og så kunne det jo godt være, at jeg kunne få nogle penge fri der til noget, som er været mere risikoer. Nej, men jeg vil altså ikke give min risiko ned. Det vil jeg ikke. Jeg er ikke bange for det her sådan set. Men den der med England og alt det der, hvis det bliver en finansiel vinkelkrise, den er jeg altså lidt, den har jeg ikke tænkt over før. Nej, jeg synes også, det er en hård start på ugen, vil jeg sige. Jamen, har du hørt, du andre, der har ude at sige sådan noget vrøv? Nej. Nu vil jeg vil ikke sige, det er vrøv. Nej, det har jeg ikke, men man kan sige, finanskrise er jo ikke en følelse eller et ord, vi helt har smidt bag os. Men jeg synes måske, jeg tænker lidt, får det lov til at køre så langt, når nu vi har været traumatiseret over det, der skete en gang, så tænker jeg, at der er et system omkring, der siger, at det får de simpelthen ikke lov til at køre derud. Ja, det ved jeg heller ikke, men du sidder og siger, hvis du læser almindelige nyheder, som kaptajn Ritzaus bureau, han sidder jo bare og skriver om, at der aftagende vækst, og renten vil falde, og bla bla bla. Altså, recession og alt det der sniksnak. Det kan man jo ikke bruge til noget, hvis hele verden eksploderer i fingeren på os, fordi risikopræmien ryger mod månen, ikke? Mm. Må jeg lige sige en nyhed, som der er i dag? I skal lige lægge mærke til det, også lytterne. Jeg har jo GomSpace, eller ja, det er jeg selv, men altså, vi har det ikke? Ja. Der er jo en meget interessant handel, der nu er faldet på plads, eller på vej til at falde på plads, med Inmarsat, den her rigtige satellit, ja, der holder styr på alle skibene, også de her krydstogtskib, der var vi heldigvis beredet i sidste øjeblik forleden dag. Men det der selskab har nu fået et tæt overbud på noget med 3,5 milliarder dollar, 3,4 milliarder dollar. Og af nogle pensionskasser og sådan nogle, blandt andet den der Ontarios skolelærerfonden. Ja, pointen er, at det er et tæt overbud på 7,4 milliarder, og det er jo inden for satellitter, hvor GomSpace jo laver det samme bare på en, er i gang med, på sin egen disruptive måde, meget, meget billigere. Mm. Og det er jo interessant, at der er nogen, der er pensionskasser, der går ind der, ligesom der er nogen, der går ind og køber TDC, ikke? Altså en gammel cash cow fra de ind og køber, hvor til de andre kommer med noget, som er nyt og frisk og meget billigere osv. Er det godt eller skidt for GomSpace? Det burde være godt. Ja, hvad siger aktien her til morgen? Den er en lille smule op. 3%. Ikke så begejstret som Lars Svendsen. Nej, men tak, fordi således fik du lige skubbet den sidste nyhed ned i halsen på os, Svendsen. Nej, nu bader den to. Hej du. Hej, god halsdag. Puh, ja. Jamen, det er den hæsblæsende morgen. Jamen, den hæsblæsende morgen. Jamen, det er jo bare et marked, der er vred. Vi skal lige i form. Det er mandag. Skal vi sige det sådan? Jamen, jeg tror egentlig... Lars Persson, vi er færdige for i dag. Vi høres igen i morgen.